गया और इश्क दिल में भर गया। कोई दिल बेकाबू कर गया और इश्क दिल में भर गया। आंखों आंखों में वो लाखों गला कर गया ओए, और अब मैं तो मर गया ओए। शदाई मुझे कर गया ओए, और अब मैं तो मर गया ओए। शदाई मुझे कर गया ओए। चाहे खामोशी के होठों पे मैं लिख दूं प्यारी सी बातें कई। ओ कुछ पल मेरे नाम करे वो, मैं भी उसके नाम पे लिखूं मुलाकातें कई। ओ पहली ही तकनी में बन गई जान पे नैना वैना उसके मेरे छपे। अब जाऊं कहां पे, दिल रुका है वहां पे जहां देख के मुझे वो आगे बढ़ गया ओए। और अब मैं तो मर गया ओए, शदाई मुझे कर गया। और अब मैं तो मर गया ओए, शदाई मुझे कर गया ओए। हाथों में है उसके या वो बहारों सी है। सर्दी की वो धूप के जैसी गर्मी की शाम है पहली फुहारों सी है। मेरे प्यार का मौसम भी है लगे मेरी महरम भी है। मेरे मर गया ओए, शदाई मुझे कर गया ओए। और अब मैं तो मर गया ओए, शदाई मुझे कर गया ओए। कोई दिल बेकाबू कर गया और इश्क दिल में भर गया। आंखों आंखों में वो लाखों गला कर गया ओए। और अब मैं तो मर गया ओए, शदाई मुझे कर गया ओए। और अब मैं तो मर गया ओए, शदाई मुझे कर गया ओए।